ऋतु उपासना को बताने जा रहे हैं। अति में कहे वो विशिष्ट की अपेक्षा से वो आत्मा कैसा है, अत्यंत समीप, अंतरतरम, अंतरतरम माने अत्यंत समीप है। कौन? वह यह जो आत्मा सयो अन्यम आत्मन प्रियम ब्रवाणम ब्रिया। और यदि मान लो कोई व्यक्ति है वो अन्य वस्तुओं को अपना प्रिय मान रहा है, आत्मा को प्रिय नहीं मानता है, आत्मना अन्यम एव प्रियम इति ब्रवाणम प्रति सयो ब्रुयात। वह यदि कोई कह देता उस समय में प्रियम रोचति, अरे तुमको तुम्हारा प्रिय अवश्य एक दिन रुलाएगा, तो ईश्वरो तेरा प्रिय नष्ट होगा और तुम्हें रुलाएगा। रुलाएगा का मतलब क्या? नष्ट हो जाएगा तो रोगे, पुत्रादि को प्रिय मानोगे तो वह तुमको रुलाएगा का मतलब वो पुत्रादि एक नहीं नष्ट हो जाएंगे तुम्हारा जीते जी और तुम रोते रह जाओगे उसका पीछे, क्योंकि वह ऐसा कहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कैसा है, वो ईश्वर है मैंने समर्थ, क्योंकि ऐसे कहने वाला कौन होता है, आत्मोपासक होता है, स्वरूप बोध स्वरूप उपासक होने से उसके अंदर सामर्थ्य है, जो कह देता है वो हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आत्मा ही प्रिय, से दूसरा कोई प्रिय ही नहीं। और जो दूसरा प्रिय कहने वाला है उसके प्रति जो उसको आत्मप्रिय है वो व्यक्ति कह देता है तुम्हारा ये पुत्र आदि एक दिन नष्ट होकर रुलाएगा, वो ईश्वर है, वो समर्थ है, ईश्वर शब्द कर दिया समर्थ है, ईश्वर तथा समर्थ होने के नाते उस व्यक्ति का वचन वैसा ही हो जाएगा, शीघ्र ही उसके पुत्र आदि नष्ट होकर के वह दुखी हो जाएगा, रोएगा। आत्म प्रिय उपासी का इस आत्मा को ही प्रियत्व गुण से विशिष्ट करके उपासना करनी चाहिए। संपूर्ण अनाथ वस्तुओं का परित्याग पूर्वक आत्म प्रिय की ही उपासना करनी चाहिए। सय आत्मन प्रिय उपासते, इसलिए भाई जो कोई पुरुष आत्म प्रियत्व विशिष्ट उपासना कर लेता है नहस्य प्रियम प्रभावकम भवती, निश्चित रूप से उसका जो प्रिय है संपूर्ण आयु पर्यंत उसको कोई त्यागने वाला नहीं होता, अर्थात अत्यंत प्रिय कभी मरणशील नहीं हो सकता। कुतश्च आत्मतत्त्वमेव ज्ञेयम् अनादृत्य अन्यदित्याह, आत्मतत्व ही ज्ञेय है, अन्यत्व ने अनात्मा को अनादृत करता हुआ करके केवल आत्मतत्व ही ज्ञेय होता है। अपने कैसे खो दिया क्या तदेत इत्यादि से मंत्रार्थ होता है। यह तीन वार्तिक को थोड़ा नीचे देखेंगे, बहुत बढ़िया है, क्यों इसको बीच में लाना पड़ा है, क्योंकि सातवें और दसवें का सीधा संबंध है वास्तव में, बीच में आठवां और नौवां जो आप पढ़ रहे हैं इसका संबंध बहुत सुंदर समझा है, क्यों इसको लाया है बीच में वैराग्य आदि का कथन करने। नीचे है क्रोड़ पत्र में टिप्पणी, उससे भी नीचे जो क्रोड़ पत्र होते हैं, हे तंत्रोपदेशो वा पदनीयत्वम् आत्मनः तदेतत्ति शास्त्रेण पण्यते तत् बुभुत्सवे। पदनीय अपने कहना आत्मा ही पदनीय है, पूर्व मंत्र में कहा था, उसमें हे तंत्र को उपदेश क्यों पदनीय वहां पर समझा चुके हैं, यद्यपि जवाब दे चुके हैं, फिर एक और हे तंत्र को समझाने के लिए आ गया है। तो इत्यादि शास्त्र को उसकी भूसा रखने वालों के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहने की अपेक्षा हुई, कहते अव्याकृत व्याकरण प्रत्येक दर्शन सिद्धे तदंतराय सतत शक्ति प्रत्यौ पराश्विनी, क्योंकि अव्याकृत से व्याकृत हो गया है ये बात तथा आ चुके हैं, अव्याकृत का व्याकरण हो गया, लेकिन इस व्याकरण में फंसा हुआ आदमी यदि प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है न जीव ब्रह्म एकत्व दर्शनानुभूति करना चाहता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, तद अंतराय, उसमें जो व्यवधान है बाधाएं और उसमें जो आसक्ति है और उसकी निवृत्ति को कथन करने के लिए पराश्रुति, अगली श्रुतियां आरंभ शब्दादि वैशा पृष्ठ छेद प्रतीक्षण न सामर्थ्यम यदस्तेभ्यो व्यावृत्त्यर्थम पराश्रुति, क्योंकि जीवात्मा जितने भी हैं ये अज्ञानी बड़िशा कृष्ट चेतसा, जैसे बड़िश किसको कहते हैं, जो मछुआर जो फेंकता है उससे आकृष्ट होकर मछली जैसे भस जाता है, उसी तरह से व्याकृत जगत के शब्द रूप और गंध आदि विषयों से आकृष्ट होकर के ये जीव भी उसमें आसक्त हो जाता है। ऐसे चित्त वाले जीवों को वहां से निकालने के लिए ही ये अगली श्रुतियों को समझाना पड़ा है। न सामर्थ्य, क्योंकि इसमें प्रत्येक जीवात्मा का चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण से उस जीवरम एकत्व के क्षण जीवरम एकत्व का अनुभूति करने में न सामर्थ्यम यत, जिसने इसके पास सामर्थ्य नहीं है ते व्यावृतम पराशब्दे, अब इसलिए उन सबसे व्यावृत करके इस जीवात्मा को मुमुक्षु को अपने स्वरूपानुभूति कराने के लिए ही आगे दो श्रुतियां आवश्यक हो गई। इतना ही नहीं, सांख्य मुक्ति निवृत्त्यर्थम अथवा स्तुत्तरा श्रुति प्रियोग्यरा आत्मनो यस्मात् निष्ठा आनंदस्य भण्यते, अथवा दूसरे भी तरीके से इसको समझा जा सकता है, अरे वैराग्यार्थ ले लो, जिससे कि आपकी जो आसक्ति बनी हुई है और आपकी जो बाधाएं हैं उन सबको निवृत्ति करके प्रत्यगात्मानुभूति करके लिए है ये मान लो, अथवा दूसरे ये करें सांख्य आदि की तरफ प्रसिद्ध जो मुक्ति है उस खंडन पूर्वक आनंद की पराकाष्ठा, आनंद की जो निष्ठा वो स्वरूप में ही है, जीवात्मा में ही है, ब्रह्म रूप जीवात्मा में ही है, यह बात को कथन करने के लिए प्रियोगिरा मैंने प्रियोगिता इत्यादि यह श्रुति आई है। इस प्रकार से ये मत मतांतरों को लेकर के पहले भरती प्रपंच का मत है, उसके बाद उपासना और ज्ञान का समुच्चय करके भी मुक्ति हो सकती है, उसके लिए कह रहे कि नहीं हो सकता। जब तक विषयों को लेकर के आप विषयासक्त होकर के उपासना दी उनका फल की आकांक्षा करते हुए आप करते रहोगे तब तक उपासना या कर्म समुच्चय ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती है, और सांख्य प्रोक्त मुक्ति भी असंभव नहीं है। इन सारे बातों का खंडन करने के लिए ये दो मंत्र आए हुए हैं। तदेतत आत्म तत्व आश्रय जाइए, तदेतत वह यह जो आत्म प्रिय प्रियतरम पुत्रा, वह पुत्र से भी प्रियतर है। पुत्रो ही लोके प्रिय प्रसिद्ध, लोक में तो पुत्र अनेक वस्तु है लेकिन उसमें से पुत्र क्यों ले रहे हो, समस्त वस्तुओं की अपेक्षा से पुत्र ही अधिकतम प्रिय होता है। तस्माद भी प्रियतरम, तार से पुत्र से भी प्रियतरम, यदि निरतिशय प्रियतम दर्शती, इस निरतिशय प्रियत्व को दर्शाया गया। यहाँ पर लगता है कि दो के बीच में एक क्लियर है, प्रियतर तरप शब्द तरप रखते हैं, ये सुंदर और तरप ये दोनों ही जो है दो में से एक को श्रेष्ठता बताने के लिए, इसलिए यहाँ पर विचार करने के बाद कहते नहीं नहीं यह प्रियतरम जो का है प्रियतमम अर्थ में ही है, प्रियतमम अर्थ में। अच्छा इसलिए कहा है इन्होंने, देखिए यहाँ प्रियतम आदु तत्तम शीर्षक प्रियतरम आदु तत्तम आदु तत्त प्रियतर है, ये जो कहा है ना उसके नीचे देखिए ना आपको उसमें दिया है, ये सुनस्तम वर्ते स्यात् पुत्रादि नाम बहुत्वतः, है ना करोड़ पत्र में वार्तिक का स्तम वर्ते सुत्रादीना बहुत छांद सत्ता प्रियतम तथा आत्मा संभवत्यपीति, ये सुन जो तम अर्थ है उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है ऐसे समझो, प्रेयो प्रेय में यह सुन है, प्रेय में ये सुन है और इसमें तरप हुआ है, ये दोनों ही वास्तव में तम अर्थ में ही है। पुत्रादीनाम बहुत पुत्रादि बहुत है, बहुतों में से एक को जब कथन होता है वह तमप ही होता है, यह सुन ही होता है। छांद सत्ता प्रियतम था, फिर प्रियतर क्यों कह दिया यहाँ पर, कहते वो छांद सत्ता प्रयोग हो गया है अर्थ, इसलिए प्रियतम ही लेना, प्रियतर करने पर भी प्रियतम ही लेना चाहिए कह दिया है। ऐसे व्याख्या करने पर ही तथा आत्मा संभव, आत्मा में इसको घटाना संभव हो जाता है। वापस प्रियतर विधि निर्शय प्रियतम दर्शेती, निरतिशय प्रियत इसने कह दिया, निर्शय तो कहा होता है प्रियतम ही, तर में तो निरतिशयता ही नहीं, इसे निर्तिशय जो शब्द प्रयोग किया उसी के आधार पर जो है वार्तिका ने बात कहा था। तथा इसी प्रकार से वित्तांत, वास्तविक वित्त नहीं, हम मानुष सामान्य वित्त नहीं लेना, लौकिक वित्त क्योंकि लौकिक वित्त की अपेक्षा से पुत्र सभी वित्तों की अपेक्षा से पुत्र श्रेष्ठ ही है, इसलिए अरे दैवी वित्त वो भी उससे भी प्रिय तर तम है आत्मा। इसे कहते तथा वित्ता से क्या लेना निरत्रादे तथा अन्य स्मार्ट यह लोके वृत्ति न प्रसिद्ध तथा वित्ता करता लौकिक धन उन्होंने ले लिया है ना। तो उसके नीचे लिख रहे देखो वित्त पदे न वही अनगिरी मानुष्य वित्त वत दैव वित्त में गृह्य थे, दैव वित्त भी लेना पड़ेगा तभी जो है पुत्र के, क्योंकि भाई धन नुकसान हो जाए कोई आपत्ति नहीं, आदमी को पुत्र को बचना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं पुत्र बुरा हालत में तो क्या बोलते हैं, हम जमीन बेच देंगे कितना लाख लगेगा लगा दो लेकिन बेटा को बचाओ। इसका मतलब क्या है, ये जो हिरण्य रत्न आदि है हमारा मानुषी वित्त है भौतिक वित्त है, इसकी अपेक्षा पुत्र दूसरे सही, उसके बाद पुत्र वित्त से उन्हीं को लोगे फिर तो उल्टा हो गया रहा। इसलिए कहते हैं या मानुष वित्त से भी बढ़कर दैवी वित्त को ऐसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसे वित्त शब्द सामान्य होने से मानुष से उभय प्रकार के वित्त से भी श्रेष्ठ आत्मा है ये सिद्ध हो जाता है। अच्छा और कितना गिनाया जाए, गिनने के लिए तो बहुत है दुनिया में, विशेषाणाम अनंत अनंत ये विशेष है वह अनंत है, प्रत्येक का प्रदर्शन अशक्य मिथ्याशिना जवाब दिया तथा अन्य समाज मैंने यद्यत लोके प्रियतर प्रसिद्धम, जो जो इस लोक में प्रियतर प्रसिद्ध होते हैं तस्मात सर्वस्मात इत्यर्थः उन सभी की अपेक्षा से तत्कस्मात आतुत्तमेव सर्वस्व प्रियतरम न प्राणादिति। यह आपने किस आधार पर कह दिया कि आतुत्त्व ही सभी की अपेक्षा से प्रियतम है, प्राणादियों में से कोई नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हो आप छेद उच्चक से अंतरतरम मंत्र शब्द है, अंतरतरम मंत्र के शब्द है। बाह्यात् पुत्र वित्तादेः प्राणपिंड समुदायो ही अंदरो अभ्यंतर सन्निकृष्ट आत्मना, अंतर फिर अंतरतर है ना, फिर अंतर कौन है ये बताओ, फिर अंतरतर कौन है, फिर अंतरतम आत्मा अंतरतर अंतरतम एक समीप है, समीपतर है और समीपता में लेना पड़ेगा ना। पहले समीप कौन था कहते देखो बाह्य जो पुत्र वित्तादि वो समीप है, उसके पीछा से जो प्राण पिंड समुदाय है हमारी वो क्या है समीपतर है, और उसे समीपतम कौन होगा आत्मा होता है। अथवा ये सब बाह्य है उसकी अपेक्षा से आत्मा के समीप वस्तु कौन है प्राण पिंड आत्मा और इधर बाह्य जगत, इन दोनों के बीच में आत्मा के समीप वस्तु कौन हो जाता है बाह्य जगत की अपेक्षा से प्राण पिंड। इसे कहते हैं बाह्यात् पुत्र वित्तादि प्राण पिंड जो समुदाय है वो अंतर है मतलब अभ्यंतर सन्निकृष्ट किसकी अपेक्षा से आत्मा से, तस्माद अभ्यंतराद अंतरतरम उस अंतर वाला समीप वस्तु से भी अंतरतर समीपतर वस्तु कौन है यदि आत्मा। यह अंतर अंतर अंतर अंतरतर अंतरतम नहीं लिया क्योंकि श्रुति अंतरतर बोला है वो अंतरतम अर्थ में अंतरतर बोल रहा है, इसे आप तीन भाग ले सकते हैं, अंतर कौन हो गया बाह्य पुत्र आदि, अंतरतर हो गया पुण्य प्राण पिंड आदि, अंतरतम आत्मा। श्रुति में अंतरतर शब्द नहीं कह रहे थे, बाह्य को अंतर से नहीं ले रहे हैं, भाई को भाई से ले लिया और अंतर से प्राण पिंडादि को, अंतरतर कौन हो जाएगा आत्मा। कौन है वो अंतरतर यदय आत्मा यदि तद आत्मतत्व, तस्माद अपि अंतरात व समीप वस्तु से भी समीपतर कौन है जो यह आत्मा, यदय आत्मा ये भी श्रुति का टुकड़ा है, यदि तद आत्मतत्व वह यह जो आत्मतत्व यो ही लोग की निरतिशय प्रिय आगे ना, इसलिए अंतरतम में ले लिए अतर शब्द है इन तम अर्थ में लेना है। इसे कहते जो इस लोक में निर्दिशय प्रिय होता है सर्व प्रयत्न होने चाहिए, प्रत्यन हो गया तकार उल्टा हो गया है, प्रयत्न न लब्धव्य भवति है ना, प्र इत्यनेन हो गया, ता जो पहले आ गया य के बाद होनी चाहिए प्रयत्नेन, प्रयत्नेन लब्धव्य भवती। क्योंकि लोक में यही देखने को मिला जो निर्देश प्रिय होता है उसी को सब प्रकार का प्रयत्न जोर लगा करके प्राप्त करने की प्रयास किया जाता है। तथा अयम आत्मा, इसी तरह से यहाँ पर भी कहो ना अयम आत्मा, आत्मा भी सर्वलौकिक प्रिय भ्यो प्रियतम, समस्त लौकिक प्रिय वस्तुओं की अपेक्षा से प्रियतम वस्तु है। तस्मात तल्लाभे महान यथास्ति, इसलिए उसके लाभ प्राप्त करने के लिए अनुभव करने के लिए महान यत्न करना ही चाहिए, ये इसका तात्पर्य। कर्तव्यता प्राप्त अपनी अन्य प्रिय लाभ है, अन्य प्रिय लाभ में कर्तव्यता प्राप्त हो भी जाए लेकिन उसमें यत्न को त्याग करके इसी में यत्न करना चाहिए, आत्म लाभ के लिए ही यत्न करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। कर्तव्यता प्राप्त अपनी अन्य प्रिय लाभ है, यही तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अन्य प्रिय लाभ का अवसर आता है तो झट दिलो वही भाग पड़ते हैं। अब एक चिट्ठी आ जाए कि आपको जो है हम लोगों ने चयन कर लिया है, अमुक आश्रम का आपको महामंडलेश्वरी महंत बना दिया जाएगा, तो सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के भाग जाएंगे। अरे ऐसे फिर बदल जाएंगे क्या पता है, पद मिलेगा नहीं, इसे सब छोड़ छाड़ के भाग जाए। कहीं के साथ हुआ, उनको डर लगा हुआ है भगत छूट जाएगा, इसे साल में एक महीने जाना पड़ेगा तो भगत को पता रखना पड़ेगा, नहीं तो भेड़ बकरी छूट जाएंगे क्योंकि भाग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। और डर लगा हुआ है हाल में एक बार जरूर जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो भगत जगत को हमको भूल जाएंगे, दूसरे किसी का चेहरा बन जाएंगे, यानी डर रहता है ना। तभी जाते हैं दो चार कार्यक्रम करते हैं, कीर्तन उर्तन करके सबको जो है हाँ ठीक ठाक, अब देखिए हाँ मेरी भेड़ बकरी गिनती में कम नहीं हुआ, चार और जुड़ गया, वाह वेरी गुड बहुत अच्छा। फिर आएंगे अब 11 महीने उनको कोई चिंता नहीं, आराम से पढ़ेंगे यहाँ पर। 11 महीने के बाद फिर चिंता होने लगती धीरे धीरे, 6 महीने के बाद से चालू हो जाता है, फिर चलते धीरे। तीसरे कहते हैं ऐसी स्थिति में भी उसमें यत्न को त्यागनी ही चाहिए, अन्य है वो, अन्य प्रिय है वो, आत्मा नहीं है वो, इसे अन्य प्रिय लाभ है। कर्तव्य प्राप्त अपि यत्न जित्वा महान यत्न आत्म लाभ ये वास्तव करता, ऐसा जोड़ लेना है। अच्छा अन्य से टिप्पण कर रखे कि अनाथ वस्तु का प्रिय, अनाथ वस्तु प्रियतन लाभ होने पर भी, उसके लिए कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी यत्र को उसमें यत्र को त्याग करके आत्म लाभ में ही पूर्ण यत्न करनी चाहिए। कस्मात पुनरात्म अनाथ प्रिय और अन्यत्र प्रिय हानि न इतर प्रिय उपादान प्राप्त हो, आत्म प्रिय उपादान नैव इतरहानं क्रियते न विपरीति। इस अंतिम पदर पकड़ लिया पूर्व पक्ष, इसे वो भी प्रिय है, आत्मा भी प्रिय है, अन्य भी प्रिय हो सकते हैं, फिर एक क्यों ऐसे कर रहे हैं आप, अन्य को छोड़ो इसको पकड़ो, उसको छिपवा कर दिया आपने, ऐसे क्यों कह रहे। कस्मात पुनः आत्म अनात्म प्रिय, आत्मा भी प्रिय है अनात्मा भी प्रिय, दोनों के दोनों यदि प्रिय है तो। नीचे वार्तिकार भी करे इसलिए प्राण करणाई पिंड स्थूल शरीरम कार्य रूप तथा च कार्यकरण संघाति पित्तात् पुत्र प्रिय पुत्रात् पिंड पिंडात् तथेन्द्रियम इंद्रिय प्रिय प्राण आत्मा प्रियतमस्ततः। यह क्रम वित्त से पुत्र प्रिय, पुत्र से स्वपिंड, स्वपिंड से इंद्रिया, इंद्रियों से प्राण, प्राण से भी आत्मा, यह क्रम है सभी प्रिय। ये विचार तो इसलिए यहाँ पर कहा आत्म अनात्म प्रिय और अन्यत्र प्रिय हानि न इतर प्रिय उपादान प्राप्त। जब दो प्रिय सामने एक साथ मिल जाए तब आपको क्या करना पड़ता, एक ही को पकड़ना है, दो में से तो एक ही ना पकड़ने में आएगा। सुन दो पसंद न्याय ध्यान है ना, वो यही तो किया हो सकता है, हमारा तो नियम हम तो एक पति व्रत है, दोनों में से एक, दो मिल रहे मेरे को पति, लेकिन दोनों को मैं पति नहीं मानूंगी, जो उस दोनों में माहिर है पक्का है बस वो हमको, इसलिए आप लौटो, जो जीत जाएगा वो हमारा, या हम तुम्हारे हो जाएंगे, जो जीत जाएगा उसका हो जाएंगे, ये तो भिड़ा ही ना, वो बेचारे एक दूसरे को मर गए, वो तो वर ही ऐसा था, कोई दूसरा मार ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार यार दो प्रिय जब इकट्ठे आपके सामने आ जाए, दो में से एक ही आपको लेना है, दोनों ले लो ये नहीं चलेगा, है ना। जब बच्चों को भी दुकान उकान में ले जाते तो बच्चे को दे भी दो, दो भी दो, क्या होता है माता पिता, अरे एक मिलेगा ये लो या वो लो तुम्हारी मर्जी। नहीं वैसे यहाँ पर भी अब दो प्रिय जब सामने आ गया, आत्मा अनात्मा, इन दो प्रिय में से एक को छोड़ना है एक को लेना है, तो ठीक है हम अनात्मा को ही लेंगे, क्यों न ले हम। और पक्षी कहता है एक को त्यागना ही है दूसरे को ग्रहण करना ही है, और लोग में यही देखने को मिल रहा है सभी अनात्म प्रिय को ही ले रहे हैं, कोई आत्म प्रिय तो कौन पूछ रहा है, आत्म प्रिय को कोई ग्रहण कर रहा है क्या है? साधु बाबा लोग भी नहीं ग्रहण करते, गृहस्थी कहां से ग्रहण करेगा। इसलिए कहता है पूर्व पक्षी आत्मनात्म प्रिय और अन्यत्र प्रिय नहीं ना, एक अन्यत्र में नहीं, दो में से एक प्रियो का हान करके इतर प्रिय का उपादान करने की प्रसक्ति जब हुई तो आत्म प्रिय उपादान नहीं, वो इतर हानं क्रियते, आत्म रूपा प्रिय वस्तु के ग्रहण के द्वारा इतर जो अनात्म का जो प्रिय का प्राप्ति थी उसका हानि किया जाता है। न विपर्य कस्मा करना, उल्टा क्यों नहीं कर रहे हो आप, अनात्म प्रिय को ग्रहण करो और आत्म प्रिय को त्याग दो, जैसे लोक में हो रहा है सामान्य रूप से ना, उसी का क्यों आप अनुसरण करना नहीं चाहते और ऐसा उल्टा विधि कर रहे हो। अनात्म प्रिय जो भी है किसी भी हालत में उसको ग्रहण नहीं करना, उसको छोड़ ही देना सदा के लिए, और आत्म प्रिय को ग्रहण करना इसमें पूरा प्रयत्न करना, इतना जोर क्यों दे रहे हो आप। इस अकस्मात न विपर्ये जवाब देते हैं स्वयं मंत्र से, स य कश्चित् अन्यम् अनात् विशेषम् पुत्रादिकम् प्रियतरम् आत्मना सकाशात् ब्रुवाणम्। वह या जो कोई भी व्यक्ति, स य मंत्र का है कश्चित्, स य का जो कोई भी व्यक्ति क्या कह रहा है, वह आत्मप्रियवादित्व से दुर्लभ्य द्योतनाय इदम्। कश्चित् क्यों कहा भाष्यकार ने, क्योंकि आत्मा ही प्रिय है प्रियतम है, ऐसे मानने वाले तो कोई कोई ही होता है, दुर्लभ है ना, दुर्लभ हम द्रेमी वैसे तो भाषकर मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष यही दुर्लभ है, और आत्मप्रिय तो उन्हीं के लिए है ना, जिसके लिए मनुष्यत्व है जब मोक्षत्व है महापुरुष संश्रय जो प्राप्त कर लिया उसी व्यक्ति के प्रति आत्मा प्रिय होता है, और दुर्लभ होने से आत्मप्रियवत्ता को स्वीकार करने वालों की दुर्लभता सिद्ध हो गया। इसे स यह कश्चित भाषकर ने कहा, जो कोई भी पुरुष ऐसे सीधा नहीं लिया है ना, इसे कह भी रहे नीचे आत्मप्रियवादित्व से दौर्लभ्या द्योतना, दौर्लभ्यता का द्योतन करने के लिए कश्चित का है। अन्यम अनात् विशेषम पुत्रादिकम प्रियतरम आत्म सकाशात् ब्रुवाणम प्रति, कोई व्यक्ति दूसरा है ये हो गया सया से आत्मवादी को लेना, आत्मप्रियवादी स यह आदमी, वो क्या वो बोल रहा है किसके प्रति बोल रहा है, दूसरे के प्रति, दूसरा क्या कह रहा है आत्मवादी के प्रति, वो अनात्मवादी, दूसरा कौन है अनात्मवादी बोलता है, क्या बोलता है, ये जो अन्यम माने अनात्म विशेष है पुत्र आदि है यही मेरा प्रियतम वस्तु है संसार में, ऐसा बोल रहा है कौन अनात्मवादी। आत्म न सकाशात आत्मा की अपेक्षा से अनात्म विशेष जब पुत्र आदि मेरा प्रियतरम है ऐसा पुर्वाणम प्रति कहता हुआ अनात्मवादी के प्रति स यह कश्चित् जो कोई भी आत्मवादी ब्रूयात् कथन करता है, आत्मप्रियवादी कथन करते क्या कथन करेगा, किम प्रियम रोचति है ना, प्रियम रोचति कहा था, प्रियम है तब अभिमतम पुत्रादि लक्षण, तुम्हारे द्वारा जो प्रियतमत्वेन अभिमत पुत्रादि रूप अनात्म पदार्थ है ये क्या करेंगे, रोचति रुद्र धातु रुद्र धातु आवरण रत्न में इसे धातु रत्न लिख दिया आवरणम, आवरण से क्या लेना यहाँ ढकना, ऐसा अर्थ नहीं, इसलिए प्राण संरोधम प्राप्त प्राण संकट प्रदान करने वाला होगा, अर्थात विनक्षति ये पुत्र आदि तेरे नष्ट हो जाएंगे और तुम इनका पीछे रोते बैठे रहोगे। सकस्मा देव अमृत, अरे वो कहते रहने दो क्या कहने से क्या फर्क पड़ने, आत्मप्रियवादी ऐसे कहते रहे कहते दुनिया में शाप देने वाले बहुत आजकल हैं, हर बात में शाप दे देते हैं, नाश हो जाए तुम्हारा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कहते यहाँ ऐसा नहीं है, जो आत्मप्रियवादी है वो साधारण नहीं हो सकता। उसके मनुष्यत्व है, मुमुक्षुत्व है, सब कुछ आया हुआ है, बड़े सक्षम से संपन्न व्यक्ति है वो, और आत्मा इसे प्रिय मान करके वेदांतों में लगा हुआ आदमी है, वो व्यक्ति कहेगा तो नाश जरूर हो जाएगा। क्यों? वो समर्थ है। कस्माद एवं प्रवृत्ति, यस्माद ईश्वर, इसलिए वो ईश्वर है। ईश्वर से क्या मतलब यहाँ? समर्थ पर्याप्त असो एवं वक्तु, वह ऐसा कथन करने में पूर्णतया समर्थ है। और यदि कह देता है तो वैसा ही होगा। तस्मात स ईश्वर वक्तुनि, माने यस्मात, जिसलिए समर्थ है तस्मात तथैव स्यात्। मंत्र कैसा? तथैव स्यात्। तथैव स्यात् माने यत् तेन उक्तम् प्राण संरोधम प्राप्ति यथाभूतवादी सह तस्मा से ईश्वर वक्तु, उसके द्वारा कहा हुआ जो प्राण संरोध को प्राप्त कर जाओगे और तुम्हारे संतान आदि का नष्ट हो जाएगा, वो यथाभूतवादी होने से वह समर्थ है, ईश्वर है, कथन करने में समर्थ होने से वैसा ही हो जाएगा। इन कुछ लोग ईश्वर शब्द गर्त क्षिप्रवाची कर दिया, शीघ्र ऐसा कर दिया, ईश्वर को रोध के साथ जोड़ दिया, शीघ्र नष्ट हो जाएगा ऐसा अर्थ करते हैं। ईश्वर रोचति माने शीघ्र नष्ट होगा ऐसा अर्थ। कुछ लोग कर रहे ईश्वर शब्द क्षिप्रवाची थी केचित, उस विषय में क्या मानते हो क्या? भवेत यदि प्रसिद्धि स्यात्, भाष्कर कहते हैं ऐसा हो, वो अर्थ भी हो सकता है यही दुनिया में प्रसिद्ध होता। इसका मतलब क्या है? दुनिया में प्रसिद्धि है ही नहीं, इसलिए अर्थ लेना उचित नहीं। तस्मात इसलिए निष्कर्ष निकला उच्छित्व अन्यत प्रियम आत्मेव प्रियमुपासित, आत्मेव प्रियमुपासित मंत्र कैसा है? इसलिए अन्य जो कुछ प्रिय उसे त्याग करके आत्मप्रिय की उपासना माने उसी के लाभ, उसी का ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। स या आत्मेव प्रियमुपासता, ये भी मंत्र कैसा? वह या इसलिए जो कोई आत्मा को प्रिय रूपेण उपासना करता है, आत्मेव प्रिय नान्य स्थिति, आत्मा को प्रिय गुण विशिष्ट करके उपासना का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? आत्मा ही प्रिय है और अन्य कुछ भी प्रिय है नहीं, ऐसा निश्चय कर लेना। इति प्रतिपद्यते, ऐसा ही वो अनुभव करता है, स्वीकार करता है, निश्चय करता है, निश्चिनोति अन्यत लौकिकम प्रियम अपि अप्रियमेव इति निश्चित्य उपासते। अन्य जो कुछ भी लौकिक है वह प्रिय कहने के लिए है, लेकिन वास्तव में वो प्रिय होने पर भी अप्रिय ही है, ऐसा निश्चय करके उपासना करता है, मैंने चिंतयति चिंतन करता है। नास्य एवं विदः प्रियं प्रमायकं प्रमरणशीलं भवति, ऐसे वेत्ता का जो प्रिय है वह कभी प्रमरणशील नहीं हो सकता, उसका प्रिय वस्तु उसके जीते जी नष्ट नहीं होता। नित्यानुवाद मात्र में तत् आत्मविदो अन्यस्य प्रियस्य प्रियस्य च अभावः, तीन पक्ष है यहाँ, या तीन विकल्प देंगे भाष्यकार। उत्तमाधिकारी का दृष्टिकोण से मंत्र को ले रहे हो आप, पूर्व मंत्र और इस मंत्र को समझने की कोशिश करोगे, इस फल का अर्थ हो जाता है न वास्तव में आत्म जो नित्य है, आत्म तो नित्य, उसे न प्रिय होना है न अप्रिय होना है। जो आत्म प्रियवादी कह रहे हो वो आत्मानुभव करने के लिए चल पड़ा है, उसके लिए आत्म का एकत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, इसे कोई प्रिय भी नहीं कोई अप्रिय भी नहीं। उस स्थिति में अनुवाद मान, उस स्थिति में इसको अनुवाद, उत्तमाधिकारी दृष्टिकोण से सब अनुवादी होते, जितने भी सृष्टि परक वाक्य कार्यकरण वाक्य परक वाक्य जितने भी सब अनुवाद मात्र ही है उत्तम अधिकारी के लिए। मध्यम अधिकारी नहीं फल देगा, अब बंदाधिकारी तो कहना ही क्या, उसको तो इसके बिना कुछ भी नहीं अकल में जाने वाला है। तीनों को ले रहे हैं यहाँ पर, नित्य अनुवाद मात्र में तथ्य। इसे तीन नंबर टिप्पणी है, आत्म सुख से स्वरूप अविनाशित्व न तो उपास्य तत्, अरे आत्मसुख जो है ना स्वरूप तो ही अविनाशी है, उपासना करके अगर पैदा करोगे तो अनित्य हो जाएगा, उल्टा हो तो न तो उपास्य तत्। इति इसलिए अनुवाद ये वो, इसलिए जो कथन है अनुवाद मात्र समझना चाहिए, इसलिए नित्यानुवाद मात्र में तत् आत्मविदो अन्यस्य प्रियस्य प्रियस्य च अभावः, क्योंकि आत्मवेत्ता के दृष्टिकोण से अन्य न तो कोई प्रिय है न तो कोई अप्रिय है। आत्म प्रियकरण स्तुत्यर्थम वा, आत्म प्रिय ग्रहण स्तुत्यर्थम वा, ये मध्यमाधिकारी के लिए आत्मा में प्रियत्व ग्रहण जो किया है, गुण ग्रहण हो रहा है, वह स्तुति मात्र के लिए ही है। अथवा मंदाधिकारी के प्रिय गुण फल विधानार्थम वा, प्रियत्व गुण विशिष्ट आत्मा की उपासना करेगा उसको फल मिलेगा, ये फल मिलेगा कि उसके आदमी कोई मरेंगे नहीं। मंदात्व दर्शस्ताक्षिल्य प्रत्य उपादानार्थ, कि मंदात्व दर्शी जो होता है वह उसके स्वभाव ही होता है, इसी रूप से उसके ज्ञान को पकड़ेगा, प्रियत्व गुण विशिष्ट आत्मा को उपासना के रूप में ग्रहण करेगा। उपासी तो बोला है तो ऐसे ग्रहण कर लेगा, उसकी दृष्टि में तो आत्मा भी उपासी हो जाता है और प्रियत्व गुण विशिष्ट आत्मा उपासना, उस व्यक्ति के लिए वो दृष्ट फल मान लो कोई आपत्ति। इसलिए चार नंबर टिप्पणी में कहा भी है मंदात्म दर्शन क्यों बोला भाष्यकार ने, पहले तो बोला नहीं उत्तम आत्म दर्शिना मध्यम आत्म दर्शिना कहा नहीं है, लेकिन मंद कर तीसरी कोटि विकल्प में मंद प्रयोग कर दिया है, उसे ज्ञापन होता है पूर्व जो दो कोटि वर्णन हुआ वो उत्तम और मध्यमाधिकारी के लिए। यदि एवं चित्र पक्ष त्रय प्रदर्शन अधिकारी त्रैविध्य अभिप्राय नीति है, प्रथम पक्ष उत्तमाधिकारिणी, द्वितीय मध्यकारिणी, तृतीय मंदी, तेषां क्रमात् आत्मय सुख पहले वाले के लिए दूसरा आत्म सुख मात्र है, तीसरा पुत्रादि ही आत्मरूप सुख है, ऐसा मानना। आत्मय सुख सुख मात्र पुत्रादि सुख प्रियकत्वात् इति ध्येयम्। इसे तीन अलग अलग है, पहला पक्ष में क्या आत्मा ही आनंद रूप है, सुख रूप है, दूसरा पक्ष है नहीं नहीं आत्मा सुख मात्र है, तीसरा आत्मा पुत्रादि सुख विशिष्ट है। मंद अधिकारी जैसे न्यायकारी मानते सुख रूप गुण वाला आत्मा है, मंद वाला तो ऐसे ही समझेगा शुरू में, है ही नहीं। इसलिए कहता है हम सुखी है हम दुखी, ये बोलता भी है। ये तीन प्रकार के अधिकार को लेकर इसी फल को तीन प्रकार से अलग अलग कथन किया जा सकता है। पहला पक्ष में अनुवाद मात्र हो जाएगा, दूसरे पक्ष में स्तुत्यर्थ हो जाएगा, तीसरे पक्ष में दृष्ट फल होगा। उत्तमाधिकारी की दृष्टि से अनुवाद, क्योंकि न प्रिय न अप्रिय कोई लफड़ाई नहीं है, तो प्रिय विद्या प्रिय विद्या कहने की जरूरत ही नहीं है ना, उसे प्रिय और अप्रिय हो तब नहीं ऐसा व्यवस्था बनेगा, इसलिए उसकी दृष्टि से अनुवाद हो गया। और मध्यमाधिकारी मानता है प्रिय और अप्रिय व्यवस्था मान रहा है, इस दृष्टिकोण से आत्मा की स्तुति के लिए प्रियतमत्व सिद्ध करना कथन करना जरूरी था। और तीसरा चुकोटी वाला तो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि वाला है, वो तो मैं अलग हूँ मेरी आत्मा अलग है मानता है, और मेरी आत्मा में सुखानुभूति होती इसलिए मैं सुखी होता हूँ, तो उसके लिए तो दृष्ट फल मान, जैसे पुत्रादि ही उसके लिए आत्म सुख के सदृश सुख है, और उसकी पुत्रादि मरेंगे नहीं तो सुखी रहेगा। अरे पुत्रादि जो अप्रिय है चीज प्रिय वस्तु है उसका, वो मरता नहीं, उसके दृष्ट फल मिल गया, क्योंकि आत्मा को प्रियत्व गुण से उपासना किया, और इसकी आत्मा कौन है पुत्रादि भी उसकी आत्मा ही है, अतः जब पुत्रादि उसका नाश नहीं होता प्रिय बना रहा था। इस दृष्टिकोण से तीसरे भी कथन किया है। तत् आहुः यत् ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्याः मन्यन्ते किमु तत् ब्रह्म वेत् यस्मात् तत् सर्वं अभवदिति। तत् आहुः तत् माने वक्षमाण, और पूर्व में जो अव्यवहित में जो कहा हुआ था अनंतर वाक्य को द्योतन करने के लिए तत् कह दिया है, उसे आहु कौन ब्राह्मण लोग कहते, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणा ब्रह्म विदिशा वैदि ब्राह्मणा, वो लोग कहते क्या जो ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वम भविष्यन्तो, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा सब कुछ हो जाते हैं ऐसा मनुष्य लोग मानते हैं, वह ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ने क्या जाना कि जानने से सब कुछ हो गया। यक्किम का आवृत्ति करके लेना पड़ेगा क्योंकि वार्तिककार ने कहा है नीचे एक नंबर टिप्पण है श्रुतौ किं शब्दम आवृत्य चोद्यद्वयम् उदीरये किं तत् ब्रह्म इत्येवम् एकं किम् अवेदिति चापरम्। श्रुति में जो किम शब्द है उसका आवृत्ति करके दोनों शंकाओं के साथ जोड़ देना, चोद्य द्वयम दो शंकाओं के रूप में स्थापित कर देना, किम तद ब्रह्म इति एवं एकम, किम तद ब्रह्म ब्रह्म क्या है जिसकी विद्या को प्राप्त करने मात्र से सर्वम भविष्यन्ति इति मनुष्य मन्यन्ते, और दूसरा प्रश्न क्या हुआ किम अवेत उस ब्रह्म को किस रूप से जाना उसने तो सर्वभ हो गया वह ब्रह्म क्या है और ब्रह्म को किस रूप से जानने से वो स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा मनुष्य लोग मानते हैं। दो प्रश्न है वास्तव में, हिंदी वाले तो बिल्कुल गड़बड़ करते, उस ब्रह्म ने क्या जाना, अरे ब्रह्म जान रहा है क्या? खुद छपाए हैं, टिप्पण भी है, सब है, फिर भी ऐसे कैसे उल्टा कर देते, समझ में नहीं आता। स्पष्ट बोल रहे हैं किम तद ब्रह्म, एक प्रश्न अलग, और किम अवैत, फिर उस ब्रह्म को कैसे इस रूप से जाना, दो प्रश्न रूपेण स्पष्ट कहा जा रहा है, फिर भी ऐसे गलत अर्थ कर रहा है। जैसा भी है, किम तद ब्रह्म अवैत यस्मात तत् सर्वमवत, जिससे कि वह जानने वाला सर्वमवत अथवा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर गया। इति भाष्यकार बड़ा सुंदर अवतरण निका दे रहे हैं, सूत्रता ब्रह्म विद्या आप तक की वह उपासित, आत्मविद्या आत्मा इत्य उपासित करे, सातवें मंत्र में सूत्र रूपेण ब्रह्म विद्या का बीज बो दिया गया है। यदर्थ उपनिषद कृष्णा भी, जिसके लिए ही संपूर्ण उपनिषद शास्त्र, तस्य सूत्र से व्याख्या सो, वह यह जो सूत्र आत्मा इत्य उपासित, उसमें जो बाधक बुद्धा जो आसक्ति वगैरह था उसका निवारण करने के लिए आठवां मंत्र आया, अब उसी सूत्र का व्याख्यान करने की इच्छा से, लेकिन व्याख्यान नहीं कर रहे अभी, व्याख्यान करने की इच्छा से प्रयोजना भिक्षया उप उच्चघांसती, उपोच्चघांसती माने उपोद्घात करने की इच्छा रखते हैं, प्रयोजन को कथन करने की इच्छा से उपोद्घात आरंभ करने जा रहे हैं। उपोद्घात करने आरंभ करना, सूत्र की व्याख्यान के लिए आरंभ करने जा रहे हैं, और क्यों आरंभ करने जा रहे हैं, प्रयोजन का कथन करने की इच्छा से उपोद्घात करने का आरंभ हुआ है। तदिति अभी कौन, स्वयं श्रुति, श्रुति चाह रही है प्रयोजन बताने की इच्छा से, स्वयं श्रुति ही उपोद्घात करना चाहती है, इसे श्रुति बोल रही है तदाहुरियत ब्रह्म इत्यादि, जिज्ञासा पैदा कर रही है आपके अंदर, इसके बिना जो है इस उपोद्घात के बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे ब्रह्म विद्या क्या है, क्यों उसका फल क्या है, क्या नहीं, समझ में कुछ नहीं आ सकता, क्या है वह ब्रह्म और उस ब्रह्म को किस प्रकार से जाना जिसकी वजह से मनुष्य सर्वज्ञ सर्वित्त हो जाता है। अभी सर्वम को लेकर के करें ये तो उस ब्रह्म की बात ही नहीं, निर्गुण निराकार को जान लिया पर बात दूसरा ही नहीं, वह सर्वम कहां से आएगा, यहाँ प्रश्न उठाए सर्वम भविष्य का और सर्वता ब्राह्मण, लेकिन इसमें भी प्रासंगिक में बीच में ला करके शुद्ध ब्रह्म विद्या का बीज बो दिया, इसी के द्वारा तो वहां तक पहुंचा नहीं है, व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से शुद्ध, जब व्यष्टि से सीधा शुद्ध में जाने की सामर्थ्य जिसको नहीं है, उस संबंध मध्यम आदि कर आख्या के द्वारा सारी बातें कथन किया जा रहा है। शुरू में भाष्यकार ने कह दिया था इस बात कि मंद मध्यम अधिकारियों के लिए ही सर्वत्र आख्यायिका के द्वारा वह एक था वह अनेक हो गया, सब कथा बोलनी पड़ती है, सारे सृष्टि का कथन प्रवेश का कथन सब समझाना पड़ता है, इस सारे होने के लिए जो व्यष्टि से सीधा शुद्ध ब्रह्म अपने सीधे ही चला जा सकता है, वो मांडव्य में केवल तुम अधिकारी है, और जो जगत पैदा बात खत्म हो गया, व्यवस्था देना क्या, वहां कुछ करना है सोचने की जरूरत ही नहीं, कोई जो लफड़ा ही नहीं, उसकी तो बात ही अलग करनी पड़ती जब इन चीजों को आप करते, लक्ष्य वही है, इधर इन चीजों को बताते हुए याद दिलाते रहना पड़ेगा, वो असली चीज एक यत्र एकत्वम अनुपश्यता बार बार लाते नहीं रहती, इसे क्यों लाते हैं यहाँ पर, लक्ष्य वही, इसके द्वारा भी आपको वही पहुंचाना है, आख्यायिकाओं के द्वारा पहुंचाना उसी में है, जो व्यक्ति सीधे उत्तम अधिकारी प्राप्त कर सकता है उसी के लिए बात करें। तदिति वक्ष्यमाणम अनंत वाक्यावद्योत्यम वस्तु आ, जो वक्ष्यमाण है और अनंतर वाक्य के द्रावद्योत्य है उसी को यहाँ पर कह रहे हैं आहु, कौन, ब्राह्मण आहु, ब्राह्मण मात्र से चौदह कर्तृत्व व्यावर्ते दी, ऐसे कोई यह नहीं रहा है ब्राह्मण जाति है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण आश्रम से ब्राह्मण मात्र अर्थात ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ या ब्राह्मण वर्ण वाला, ब्राह्मण जाति अलग है ब्राह्मण वर्ण अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं, शास्त्रों के हिसाब से जाति अलग चीज है वर्ण अलग चीज है, जाति जन्म से हो गया, जन्मों से आपको ब्राह्मण तो जाति प्राप्त हो गया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं इसलिए ब्राह्मण तो जाति वाले, लेकिन ब्राह्मण वर्ण वाले हैं क्या, ये गलत बात। ब्राह्मण वर्ण वाले होने के लिए वर्ण धर्म होनी चाहिए। वर्ण धर्म क्या कहना है मनुस्मृति ने, है अध्ययन अध्यापनम दानाधर्म यजनम याजनम एवच छठ ब्राह्मण कर्म छठ कहा है। ये जो छठ कर्मों को करने वाला है वही ब्राह्मण वर्ण वाला है। मतलब ब्राह्मण जाति में लाखों पैदा हो जाते हैं लेकिन ब्राह्मण वर्ण वाले कोई कोई होते हैं। यह ब्राह्मण शब्द दोनों नहीं लेना, न ब्राह्मण जाति न ब्राह्मण वर्ण, किंतु क्या लेना, ब्रह्म विविदिशवो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने की इच्छुक है वो ब्राह्मण। कहते तो ब्राह्मण लोग कैसे हो, वो भी क्यों ब्रह्म को जाने तो बहुत चाहते हैं, ऐसा ब्राह्मण हो गया आप सब ब्राह्मण है इसीलिए क्यों ब्रह्म जानना चाह रहे हैं आप सब। आप सब ब्रह्म को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए आप सब ब्राह्मण है। भले जन्मदा शूद्र शूद्र जाति पैदा हुए हो या वर्णता भी शूद्र हो या कुछ भी, लेकिन ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं इसलिए आप सब ब्राह्मण है। वर्तमान वो भी श्रुति शब्द नहीं है, ब्राह्मण आहु के आहु, ब्राह्मण आहु करके भाषकर ने अध्याय दिया, श्रुति में ब्राह्मण शब्द नहीं है, तदाहुद ब्रह्म विद्या इतना ही है। इस शब्द भी भाषिकार का अपने जोड़ा हुआ है कि आहु, प्रश्न उठा कौन कहता है वो ब्रह्म के बारे में ऐसा, कहते कि ब्राह्मण लोग कहते हैं। कौन ब्राह्मण कहते हैं, जाति वर्ण या जिज्ञासु, कहते जिज्ञास रूप ब्राह्मणों की चर्चा है। ये ब्राह्मणा शब्द भी लिया भाषाकार ने अपना, उसकी व्याख्या अभी जाति वर्ण में अति व्याप्ति निवारण करने के लिए स्वयं व्याख्या कर दिए ब्रह्म विविधि शब्द, लेकिन उसको भी विलक्षण कर रहे हैं, जानने की इच्छा मात्र से काम चलता है, जानने की इच्छा वाले आप सभी तो है ही है ना, आप सब के सब ऐसा नहीं हो सकते जैसे बता रहे हैं। कैसे, जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृतायास दुखोदक अपार मोहोदति प्लव भूतम गुरु आसाध्य तीर मुत तीर्षवो। केवल ब्रह्म को जानने वाले की इच्छा वाले ही ब्राह्मण नहीं होते, जब तैरने की इच्छा वाला भी होनी चाहिए, करके पार होने की मुक्ति को पाने की इच्छा भी होना जरूरी, मुमुक्षुत्व भी चाहिए। ब्रह्म विविदिशा अलग है, ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विदिशा की चीज है, जानने की इच्छा जिज्ञासा, विदिशा बोलो विदिशा तो प्रयोग करो ज्ञाता तो प्रयोग करो, वो अलग चीज है, और ब्रह्म संबंध मुमुक्षा अलग चीज है। विविदिशा आसान है, मुमुक्षा कठिन है, अनुभूति नहीं है, इसलिए आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए मुमुक्षुत्व को दुर्लभ कहा, जिज्ञासा को दुर्लभ नहीं कहा, दर्शन है सब पढ़ रहे, कितने नहीं आपसे बढ़िया बढ़िया, जिधर हम लोग माता बैठे हैं हम लोगों से बहुत ही बढ़िया जाने, और ब्रह्म सूत्र पूरा रटा हुआ है, उपनिषद रटे हुए हैं, ऐसा लेक्चर भाजी देंगे आप तो सुनते रह जाओगे, क्या बोलो उनके सामने। एक कलकत्ता से एस के भट्टाचार्य जी, और जब बोलने लगते तो वेदांत सब पानी हो जाते, ऐसा जबरदस्त है। और लेकिन एक एक कौड़ी का पीछे हिसाब किताब रखते, एक घंटा लेक्चर 3000 रुपए चाहिए, गाड़ी आना पड़ेगा ले जाने, ले आओ सब करो, बाहर भी बुलाओगे तो प्लेन का टिकट, ऐसे नहीं ट्रेन में नहीं राजधानी, नहीं नहीं नहीं प्लेन का टिकट बोल दोगे तब आएंगे, और प्लेन जहां जब पहुंच रहा वहां से दूर है तुम्हारा, एसी कार ही होनी चाहिए सब। वेदांत कहां, प्रैक्टिकल लाइफ कहां है देख लीजिए, दोनों फिर शब्द ज्ञान रट लेना, वेदांत ब्रह्मसूत्र को समझ लिया घोट डाला सारा चीज, एक अलग चीज है। आप जैसे लोग घोट लेते हैं, अनुभव थोड़ा हुआ शब्द ब्रह्म है, व्याकरण के हिसाब से ब्रह्म है, सब व्याकरण आचार्य सब पढ़ाते हैं, नहीं आएंगे सब कुछ है आप लोग, लेकिन क्या है, जीरो है वास्तव में। सच्चाई में देखा जाए वो पढ़े तो जरूर सारे शब्दों को हम लोग है, लेकिन इनमें से किस चीज को कितना अनुभव किए हुआ वो देखते थे, जीरो हो जाते। इसलिए यहाँ पर साथ विशेषण विविधिशम के साथ तीर शव भी होना, मुक्ष भी होना जरूरी है। मुक्ष तो कैसे हो भी, जन्म जरा मरण प्रबंध जो आनंद चक्र भ्रमण कृत आयास जन्य जो दुख है, वो दुख रूपी जल जो कि अपार महोदधि है, उस जल से कैसा जल हो भी, छोटा सा कुल्हड़ में भरा पड़ा है पानी नहीं, महान समुद्र के समान है ये, उसको भी प्लव भूतम गुरु महासाध्य, उसके नौका के समान गुरु के चरणागत शरण हो करेगी, तत्ती तत्तीरम उस महासमुद्र का तीर होता मोक्ष है, आत्मानुभूति है, उसको पार करना चाहने वाला होनी चाहिए। भाष्यकार कहते इतने से भी काम चलता नहीं। एक और विशेषण देते, मुक्ति कितना आसान है क्या, इतने विशेषण वाला होनी चाहिए। और कैसे, तरने की इच्छा भी है, ये संसार दुख समुद्र भूता, संसार से तरने की इच्छा भी है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है, दोनों इच्छाएं हैं, लेकिन धर्माधर्म भी आ सकती भी है, कर्म में आ सकती है, कामना में आ सकती है, पुण्य कमाना चाहता हूँ तो तब भी नहीं होने वाला। तरना एक इधर चाह रहे हो और देख रहे हो उधर, उधर देखते देखते इधर चलोगे तो क्या होगा, ठोकर करके गिर जाएगा। इसे धर्माधर्म साधन फल लक्षण साध साधन रूपात निर्विण्णा विरक्त होना जरूरी है, वैराग्य की जरूरी है। धर्माधर्म जो साधन है और उसका फल रूपा जो साध्य साधन ऐसा है, उससे पूर्ण वैराग्य की अपेक्षा है। तद विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय प्रतिपित सवा, और इतर संसार से विलक्षण जो नित्य निरतिशय श्रेय पदार्थ है, उसकी अनुभव प्राप्त करने की इच्छा। चार चीज बताए इसलिए, नंबर एक विविदिशा, नंबर दो तितीर्षा, नंबर तीन वैराग निर्वेद, और नंबर चार प्रपित्सा स्वस्वरूपानुभूति की इच्छा। ये चार इच्छाओं से युक्त पुरुष ही ब्राह्मण है। वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, किमहु इत्याह कौन समदो।